respectă toată lumea, că știe valoarea mea. Și oriunde eu mă duc, eu de lume sunt plăcut. De-am avut, de n-am avut, dar știe toată lumea bine că nu mă compar cu oricine. N-au văzut așa ceva aici în America, așa dulceață ca mea. De valoarea mea au văzut și ei că s-a terminat șmecheria la mine. Nu contează nimic decât să mă știu fericit. Nu mă laud, spune lumea, de valoarea mea au văzut și ei că s-a terminat șmecheria la mine. Nu contează nimic decât să mă știu fericit. Hai de la mine, Bogdan de la Plești. Se dedică cea mai frumoasă melodie pentru vialis din America, melodia care îl reprezintă. Ia-mă! Am ajuns la alt nivel, dar pentru că am caracter. Astăzi mi-am făcut un nume și fac în ciudă valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria la mine. Nu contează nimic decât să mă știu fericit. Nu mă laud, spune lumea, de valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria la mine. Nu contează nimic decât să mă știu fericit. Valoarea mea au văzut și ei că s-a terminat șmecheria la mine. Nu contează nimic decât să mă știu fericit. Nu mă laud, spune lumea, de valoarea mea. Au văzut și ei că s-a terminat șmecheria la mine. Nu contează nimic decât să mă știu fericit.